Ευχηθήσουμε και σήμερα για την Παναγία μας. Θα ακούσουμε τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας για τη Μητέρα του Θεού. Αναφέρομαι και άλλον σύγχρονο Άγιο, του οποίου ο θείος έρωτας προς τον Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο προσελάμβανε η μνητική μορφή, όπως τεκμηριώνουν τα πλήθη των υμνολογικών στίχων του και το μικρό θεοτοκάριό του. Αδιάλειπτη ήτανε η λατρεία του προς την Παναγία μας και η καρδιά του, η ενεργουμένη από την Θεία Χάρη, αποτελούσε ανεξάντλητη πηγή θεολογικών ενιών. Πρόκειται για τον μεγάλο θαυματουργόν Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήταν αδιάλειπτη, λέει, η λατρεία του προς την Παναγία. Ένας άλλος νεοφανής Άγιος Άνθιμος Χίου, τώρα τελευταία αγιοποιήθηκε. Έγραφε: πήρα λοιπόν την Αγία εικόνα μου της Παναγίας και με ευλάβεια πολύ και κατάνοιξη και πόθο πολύ την έβαλα μέσα στο πενιχρό μου καλύβι, το οποίο μόνος μου έκτισα τότε σε μια απομονωμένη γωνιά των πατρικών μου κτημάτων, και έκτοτε έγινα θερμότατος λάτρης της. Επάνω της έριψα όλων μου των πόθων και την ευλάβεια, και εκείνην είχα μόνη παρηγοριά και βοήθεια σε όλους τους πειρασμούς και τα θλίψεις του βίου μου. Ιδού η μητέρα μας, παιδιά, έλεγε στα πνευματικά του τέκνα και ιδιαίτερα στις μοναχές του, στο γυναικείο μοναστήρι Παναγία η Βοήθεια, στην Χίο. Αυτή εκεί πάνω είναι η μητέρα μας. Όχι μόνον εδώ της μονής μας, αλλά και του κόσμου όλου. Σε εκείνη να τρέχουμε όλοι μας. Έτοιμη είναι να καταπέμψει εις όλους μας την βοήθειά της. Γι' αυτό την ονομάζομαι και βοήθεια, διότι βοηθεί αμέσως όποιον την επικαλείται. Οι σεμνές μοναχές του μοναστηριού έλεγαν τα εξής στους προσκυνητάς: το αγαλίαμα της καρδίας του γέροντά μας ήτανε ο ύμνος, η παράκληση στην Παναγία Βοήθεια. Σε κάθε θεομητορική εορτή, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ήταν η χαρά του να μας έχει όλες τις μοναχές μπροστά στην χαριτόβρητη εικόνα της, για να την ψάλλουμε μαζί μας. Και εκείνος σκυφτός, τα τελευταία χρόνια του βάζαμε μια πολυθρονίσα και καθόταν και άφηνε να βρέχουν τα Άγια δάκρυά του το έδαφος της Εκκλησίας, με λυγμούς πολλές φορές. Ήτανε αχόρταστη και απερίγραπτη η αγάπη που είχε στην Παναγία μας. Αυτά για τον νεοφανή Άγιο, σύγχρονο Άγιο άνθιμο της Χίου. Ας ακούσουμε και τον θείο Καβάσιλα τι λέγει για τη μητέρα του Θεού. Αλλά η πανάμωμη Παρθένος, χωρίς να έχει για πόλη της τον ουρανό, χωρίς να έχει γεννηθεί από τα ουράνια σώματα, αλλά από την γη, από αυτό το ξεπεσμένο γένος που ξέχασε την ίδια του την φύση και κατά τον ίδιο τρόπο με όλους, μόνη αυτή από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών αντιστάθηκε από την αρχή έως το τέλος σε κάθε κακία, σε κάθε αμαρτία. Απέδωκε έτσι στον Θεό αμόλυντη την ωραιότητα που χάρισε στην φύση μας και χρησιμοποίησε αυτή μόνη όλα τα όπλα και όλη την δύναμη που έβαλε μέσα μας ο Θεός. Με τον έρωτα που είχε για τον Θεό, με την ρωμαλαιότητα της σκέψεώς της, με την ευθύτητα της θελήσεώς της και την μεγαλειώδη σοφροσύνη της, έτρεψε σε φυγή κάθε αμαρτία και έστησε η Παναγία μας τρόπαιο νίκης, τέτοιο που δεν μπορεί με τίποτε να συγκριθεί. Να το συγκρατήσουμε αυτό. Αντιστάθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος σε κάθε κακία, σε κάθε αμαρτία, αν θέλουμε σε κάθε αμαρτωλή σκέψη. Γι' αυτό πως και χτες είπαμε που ο Άγιος Σιλουανός άκουσε με την προσευχή του θεϊκή φωνή, η Παναγία δεν αμάρτησε ούτε στη σκέψη. Αντιστεκόταν όμως, δεν άφηνε τους κακούς λογισμούς όπως κάνουμε εμείς, εγώ και εσείς και όλοι μας, να εξελίσσονται σε λόγια και σε έργα. Χτυπούσε την αμαρτία στο πρώτο στάδιο, στην προσβολή. Έτσι λοιπόν, όπως και όλοι οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, έτσι και ο θείος Καβάσιλας διείδε την εδέσιμη ζωή της Παναγίας μας, στην εδέσιμη ζωή της Παναγίας μας διείδε μία αληθινή ασκήτρια που μέσα στον αόρατο πόλεμο και με την αδαμιέ άρρωστη φύση χρησιμοποίησε η Παναγία μας ασκητικός και νυπτικός τον ηγεμόνα νου και ανεδείχθη νικήτρια. Τι μας λέει εδώ? Ότι τον ηγεμόνα νου η Παναγία μας πρέπει να είναι νους ηγεμόνα, κυβερνάει τα πάντα, τον χρησιμοποίησε. Πώς το χρησιμοποίησε? Ασκητικός λέει και νυπτικός, δηλαδή τι θα πει ασκητικός, τι θα πει άσκηση, άσκησης με δύο λέξεις είναι η εφαρμογή των εντολών του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη θα λέγαμε των εντολών του Χριστού. Και λέει νυπτικός. Είχε νύψει η Παναγία. Αυτό που πολλές φορές τονίζουμε εδώ πέρα συνέχεια. Για να καθαριστούμε, να φωτιστούμε, να πούμε λίγα λόγια, και εγώ και εσείς από τα πάθη μας, γιατί αυτό σημαίνει αγιώτης, σημαίνει απάθεια, αλλά για να καθαριστούμε, να φωτιστούμε, να θεραπευτούμε, χρειάζεται άσκησης, δηλαδή εφαρμογή των εντολών του Θεού, και χρειάζεται και νύψεις, προσοχή. Και όπως λέγαμε και χθες, χρειάζεται προσευχή και προσοχή. Γιατί βλέπετε οι δαίμονες που θέλουν να μας κολλάσουν αιώνια, και εμένα και εσάς και όλους μας, χρησιμοποιούν ως όπλο τους κακούς λογισμούς. Αυτά είναι που λέει η Εκκλησία μας, τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Οι κακές σκέψεις, οι αισχροί λογισμοί, οι κακές φαντασίες, τα εμπαθή νοήματα. Αυτά είναι τα όπλα του διαβόλου. Έτσι θέλει να μας οδηγήσει ο Σατανάς, πρώτα να αμαρτήσουμε κατά διάνοια και μετά με λόγια και με έργα. Αλλά εμείς πρώτος εγώ δεν εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Παναγία μας έκανε άσκηση, αυτό εφήρμοσε τις εντολές του Θεού. Αντιστάθηκε, λέει, σε κάθε αμαρτία, προηγουμένως που διαβάσαμε. Είχε αντίσταση εναντίον κάθε κακού λογισμού. Η άσκηση λοιπόν είναι εκείνη η εφαρμογή των εντολών. Αλλά δεν τις εφαρμόζουμε, αδελφοί, τις εντολές. Τις εφαρμόζουμε, δεν τις εφαρμόζουμε. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Προσεύχομαι εγώ αδιαλείπτος. Προσεύχεστε εσείς αδιαλείπτος. Λέει η Αγία Γραφή, θα δώσουμε λόγο και για ένα αργό λόγο που θα πούμε. Πόσους αργούς λόγους λέμε την ημέρα? Θα ακούμε στο Ευαγγέλιο. Εφαρμόζουμε? Μη κρίνετε για να μην κριθείτε. Συγχωρείτε τους εχθρούς σας. Δεν τα κάνουμε. Γι' αυτό και δεν θεραπευόμεθα. Δεν χτυπούμε τους τρεις εχθρούς που έχουμε, τον διάβολο, τη σάρκα και τον κόσμο. Αφήνουμε τη σάρκα να κάνει ό,τι ζητάει. Δεν είναι ο νους η ψυχή που πρέπει να είναι ο κυβερνήτης του σώματος, να το δαμάσει. Και σαν εχθρός μας το σώμα θέλει και αυτό να μας κολλάσει. Είναι και ο κόσμος με τα χρήματα, με τις business, με τα μεγαλεία, με τις διασκεδάσεις, με τις ομορφιές και όλα τα άλλα που έχει ο κόσμος, θέλει να μας κολλάσει. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν με δύο λέξεις αυτό που λέει εδώ πέρα, ότι η Παναγία μας χρησιμοποίησε τον ηγεμόνα νου ασκητικός και νυπτικός. Δεν το κάνουμε, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ. Γι' αυτό και ακόμη είμαστε αρρωστημένοι. Γι' αυτό είμαστε πνευματικό, σέρνουμε τα πόδια μας. Άλλοτε νικιόμαστε από τη ζήλια, άλλοτε από το φθόνο, από την κακία, από την γαστριμαργία, από την φιλαργυρία, από την απελπισία και όλα. Δεν εφαρμόζουμε τις εντολές. Μη με ρημνάτε, λέει, πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Δεν εφαρμόζουμε. Δεν κάνουμε άσκηση. Δεν στριμώχνουμε τη σάρκα. Δεν θέλουμε να κουραστούμε στην προσευχή, στην αγρυπνία. Δεν μισούμε όπως θέλει ο Θεός εκείνος που με ακολουθεί και δεν μισεί πατέρα, μητέρα, αδελφούς και αδελφάς και την εαυτού ψυχή, λέει. Τον εαυτό του. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, λέμε, πάμε στην εκκλησία και εξομολογούμεθα και κοινωνούμε και βλέπουμε πολλές φορές και εμείς τον εαυτό μας, αλίμονα δεν το βλέπουμε κιόλας, γιατί τότε είναι που είμαστε για κλάματα. Μας βλέπουν οι άλλοι όμως και λένε, πια πάει στην εκκλησία, εξομολογείται, κοινωνεί και βλέπεις. Κατακρίνει, ζηλεύει, φτωνεί, μισεί και ούτω καθεξής. Χρειάζεται ένας αγώνας, μια αντίσταση όπως έκανε η Παναγία μας εναντίον της ποικίλης αμαρτίας. Και κυρίως η αμαρτία, ο πόλεμος θα γίνει εδώ, ο άωρος πόλεμος, ο διανοητικός πόλεμος. Αν νικήσουμε εδώ θα νικήσουμε, μετά νικήσουμε στο πρώτο στάδιο. Γλιτώνουμε από όλα τα στάδια. Αν χτυπήσουμε τους κακούς λογισμούς στο στάδιο της προσβολής, γλιτώνουμε από τα άλλα τρία στάδια που είναι εφάμαρτα, που έχουμε ευθύνη ενώπιον του Θεού. Από το συνδυασμό γλιτώνουμε, που είναι η συζήτηση με τους κακούς λογισμούς, από τη συγκατάθεση γλιτώνουμε, αποφασίζεις να κάνεις την αμαρτία το κακό, και από την πράξη της αμαρτίας γλιτώνουμε. Αλλά πρώτος εγώ και όλοι μας δεν χτυπούμε το κακό στην αρχή. Μόλις θα έρθει στη σκέψη μας ο διαβολικός λογισμός, ο κακούργος λογισμός, όπως λέει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, δεν τον πολεμούμε αμέσως. Κάνουμε αεροδρόμιο, όπως λέει ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος αυτός άνθρωπος που κοιμήθηκε. Κάνουμε αεροδρόμιο στις κακές σκέψεις εδώ. Αυτά τα λίγα για να συνεχίσουμε. Ας σταματήσουμε όμως εδώ πέρα και σε μια άλλη ομιλία θα ακούσουμε το Μέγα Άγιο της Εκκλησίας μας τι λέει για την Παναγία μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Θα πούμε όμως, θα διαβάσουμε μερικά από τα θαύματα πάλι, όπως κάνουμε κάθε φορά, της Παναγίας. Νεκρανάσταση. Ο Αναστάσης, ένα τρίχρονο αγοράκι, ήταν η μοναδική παρηγοριά της μητέρας του Σοφίας από τότε που ο σύζυγός της την εγκατέλειψε. Τώρα όμως είναι η δεύτερη μέρα που ο Αναστάσης χύτεται νεκρός, σπαραγμένος από τα νύχια του χάρου, ύστερα από μία άνηση πάλι. Η ανεξάντλητη μητρική αγάπη είχε προσφέρει ό,τι μπορούσε. Κοιτάζει τώρα το κάτασπρο πρόσωπό του και δεν πιστεύει στα μάτια της. Χαϊδεύει το παγωμένο κορμί, πιάνει τα κοκαλωμένα χέρια και της ξεφεύγει μια σπαρακτική κραυγή. Παναγία μου, πώς να το πιστέψω, με μάτια κατακόκκινα από το κλάμα και την αγρυπνία, τριγυρίζει σαν φάντασμα μέσα στο έρημο σπίτι, ενώ η μνήμη της φτερυγίζει σε κόσμους ξένους και μακρινούς. Φαντάζεται ένα πλήθος ανθρώπων να περνά από μπροστά της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει τους πεθαμένους γονείς της που κρατούν από το χέρι το άμυρο παιδί της. Τρέχει να τα αρπάξει από τα χέρια τους, αλλά άδικος σκόπος. Όταν συνέρχεται βλέπει και πάλι την σκληρή πραγματικότητα. Παναγία μου μεγαλόχαρη, εκλυπαρή, δώσε μου πίσω τον τάσο μου. Να, σε παρακαλώ γονατιστή μπροστά στην θαυματουργή σου εικόνα. Το σούρουπο έδωσε τόπο στη νύχτα και όταν άρχισε να ροδίζει η αυγή έγινε κάτι ανέλπιστο. Άρχισαν να ροδίζουν και τα χείλη του νεκρού παιδιού. Το άψυχο σώμα πήρε πνοή. Ανοίγει καλά η μητέρα τα μάτια για να πιστεί πως δεν την ξεγελάνε. Μα την πείθει καλύτερα η άτονη φωνή του Αναστάση για την νεκρανάστασή του. Η μεγαλόχαρη είχε κάνει το θαύμα της. Πέρασαν χρόνια. Η Σοφία Μανδύλη από το Αυλονάρι Ευβίας, η ευτυχισμένη τώρα μητέρα, ξενιτεμένη στο Έντμοντον του Καναδά, γράφει σε κάποια επιστολή της προς το Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας Τίνου. 15 Μαρτίου 1938. Σας στέλνω μία φωτογραφία δική μου και του παιδιού μου. Μου το ανέστησε η Παναγία μας όταν το είχα 3 χρονών και επί 3 ημέρες νεκρό. Η χάρη της που την παρακαλούσα σαν τρελή από τον πόνο μου τον ξανάφερε στη ζωή. Τώρα σας στέλνω την φωτογραφία του για να το δείτε παλικαράκι πια. Και σε άλλο γράμμα σημειώνει: έλπιζα να έρθω να προσκυνήσω την εικόνα της και να μείνω για πάντα κοντά της. Δεν μου είναι όμως δυνατό. Τη μεγαλόχαρη σκέπη και στήριγμα του κόσμου, όταν την παρακαλώ, την νιώθω δίπλα μου, παρηγοριά μου, και όσο θα βρίσκομαι στη ζωή, ποτέ δεν θα λείψει το όνομά της από τα χείλη μου. Να δούμε ένα άλλο. Ο Βλάσφημος. Το 1915 ο αθηναϊκός τύπος δημοσίευε ποικίλα θαύματα που συντελέστηκαν από την εικόνα της Μεγαλόχαρης, η οποία είχε μεταφερθεί στην Αθήνα. Η μεταφορά της ιερής εικόνας είχε γίνει για να θεραπευτεί ο βαριά άρρωστος βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος πράγματι θεραπεύτηκε θαυματουργικά. Στην πρωινή εφημερίδα Αστραπή αναγράφεται το ακόλουθο θαύμα όπως το διηγήθηκε ο έμπορος Δημήτρης Μπουρνιάς, που διατηρούσε κατάστημα στην οδό Αγίου Μάρκου 36. Την περασμένη Τετάρτη 8 Ιουλίου 1915 φιλοξενούσα στο σπίτι μου κάποιο στενό μου φίλο. Το μεσημέρι, ενώ τρώγαμε, του λέγω: δόξασαι ο Θεός, η μεγαλόχαρη της Τίνου έκανε το θαύμα της και σώθηκε ο βασιλιάς. Εκείνος τότε με διέκοψε και ξεστόμησε με ασέβεια: δε βαριέσαι αυτό το παλιό ξύλο και λοιπά που έφεραν. Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει την φράση του και έπιασε απότομα το λαιμό του σαν να κατάπιε αναμένο κάρβουνο. Την ίδια στιγμή ένιωσε δύσπνοια, έχασε τη μιλιά του, ενώ τα μάτια του κοίταζαν έντρωμα και παρακλητικά. Όλοι τότε σηκωθήκαμε για να τον βοηθήσουμε, να του φέρουμε νερό, αλλά αυτός δεν δεχόταν τίποτε. Ξαφνικά μου ήρθε μία έμπνευση. Έτρεξα στο εικονοστάσι, στο διπλανό δωμάτιο, πήρα μία εικόνα της Παναγίας και του την έφερα. Μόλις την αντίκρισε, γονάτισε αυθόρμητα, άπλωσε τα χέρια και την ασπάστηκε με ευλάβεια. Την ίδια στιγμή ένιωσε θεραπευμένος και με δάκρυα στα μάτια είπε: «Ο Θεός με τιμώρησε επειδή βλαστήμησα. Η μεγαλόχαρη όμως έκανε και σε μένα το θαύμα της». Βλέπουμε ότι η Παναγία μας, ενώ με τις αμαρτίες που κάνουμε και τις βλασφημίες και όλα τα άλλα, είναι να μας εξαφανίσει ο παντοδύναμος Δημιουργός. Αλλά η μητέρα, κατά χάρη μητέρα μας, προσεύχεται. Ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός. Ο Όσιος Ρωμανός, αν και δόκιμος εργάτης της αρετής, ήταν όμως εντελώς άμουσος και κακόφωνος, και ήταν τόσο πολύ ώστε συχνά τον κορόεδευαν και τον περιγελούσαν. Πατρίδα του ήταν η έμεσα της Συρίας και είχε χρηματίσει διάκονος στην Βηρητό. Το 496 επί αυτοκράτορος Αναστασίου I έρχεται στην βασιλεύουσα. Εδώ αρέσκεται να συχνάζει και να αγρυπνεί στην εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, αλλά περισσότερο στο ναό της Θεοτόκου, όπου περνούσε το ημερονύκτιο με αγρυπνίες και προσευχές. Στην εκκλησία αυτή υπήρχε εικόνα της Θεοτόκου που τελούσε πάρα πολλά θαύματα. Σε αυτή λοιπόν προσέπεσε ο διάκονος και την παρακαλούσε με δάκρυα να του δώσει το χάρισμα της μελωδίας. Μια χριστουγεννιάτικη νύχτα παρακολουθούσε ο Όσιος στο ναό την αγρυπνία. Στην έκτη οδή, ενώ βρισκόταν κοντά στον άμβονα, τον πήρε για λίγο ο ύπνος. Βλέπει τότε την Θεοτόκο να κρατά ένα κοντάκιο χαρτί τυλιγμένο κυλινδρικά. Στην παλιά εποχή, οι ύμνοι, τα κοντάκια κλπ. Ήταν σε κυλίνδρους που τα τύλιγαν. Τα ανοίγαν, τα ξεδιπλώναν και διαβάζανε. Επαναλαμβάνω, βλέπει την Θεοτόκο να κρατά ένα κοντάκιο, δηλαδή χαρτί τυλιγμένο κυλινδρικά, και να του λέγει: «Πάρε και φάγε το». Το πήρε πράγματι και του φάνηκε πως το κατάπιε. Από τη στιγμή εκείνη έλαβε το ποθούμενο χάρισμα. Ο Όσιος Ρωμανός, ως γνωστόν, συνέθεσε πάνω από 1000 κοντάκια, αναφερόμενα σε εορτές δεσποτικές, θεομητορικές και σε μνήμες Αγίων. Αναρρύθμιτα βέβαια τα θαύματα της Παναγίας μας, και νομίζω όλοι μας λίγο πολύ έχουμε μια εμπειρία προσωπική της βοήθειας της Παναγίας. Ποιος επικαλέστηκε την Παναγία με ζέση και δεν απήντησε η Παναγία? Ακόμη ένα θα διαβάσουμε. Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ίσως να έχετε ακούσει, από τη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης ο επωνομαζόμενος αγγελόφωνος, για την όντως αγγελική του φωνή, γεννήθηκε στο Δυράχιο το 1270, στα χρόνια της βασιλείας των Κομνηνών. Για την εξαίρετη φωνή του τον προσέλαβαν σε βασιλικό σχολείο μουσικής. Ήταν εξαίρετος και στο ήθος, γι' αυτό ο βασιλιάς τον αγαπούσε υπερβολικά, καθώς και όλοι οι άρχοντες. Ο ίδιος όμως, από φόβο μήπως η πρόσκαιρη δόξα του στερήσει την ουράνια αγαλίαση, σχεδίαζε να αναχωρήσει από τον κόσμο και να γίνει μοναχός. Κάποτε ο ηγούμενος της Λαύρας του Αγίου Όρους επισκέφθηκε τον βασιλιά για αναγκαία υπόθεση. Η θέα του ηγουμένου και η κοσμιότητά του φούντωσαν στην καρδιά του νέου τον πόθο για την αγγελική πολιτεία, να γίνει μοναχός. Αδιαφορεί λοιπόν για την βασιλική εύνοια, αλλάζει τα μεταξωτά ρούχα του με τρίχινα, παίρνει ένα ραβδί και ξεκινά για τη Λαύρα. Ο θυρωρός της Μονής τον ρωτάει: «Τι ζητάς και ποια τέχνη γνωρίζεις?» Και εκείνος, κρύβοντας την πραγματική του τέχνη για να μην τον ανακαλύψει ο βασιλιάς, απαντά: «Βοσκός είμαι και ποθώ να γίνω μοναχός». Ο ηγούμενος τον δέχτηκε, τον δοκίμασε για λίγο καιρό και αφού τον έκανε μοναχό, τον έστειλε στο βουνό να βόσκει τράγους. Έτσι ο Όσιος πραγματοποίησε τον πόθο του, εκτελώντας τη διακονία του, και προσευχόταν συγχρόνως συνέχεια μέσα στην αγαπημένη του ησυχία. Μια μέρα που έβοσκε τους τράγους σε ένα ακροτήριο, κοίταξε δεξιά και αριστερά, βεβαιώθηκε πως δεν υπάρχει κανένας και άρχισε να ψάλλει έναν ύμνο με περισσή τέχνη και κατάνοιξη. Κάποιος όμως ασκητής εκεί κοντά άκουσε την ουράνια μελωδία και βγήκε απορριμμένος από τη σπηλιά του. Βλέπει τότε ένα εξαίσιο θέαμα. Οι τράγοι είχαν σταματήσει να βόσκουν και παρακολουθούσαν τον εξαίρετο ψάλτη. Το γεγονός αυτό δεν άργησε να το μάθει και ο ηγούμενος. Από τότε ο Όσιος αξιοποίησε το σπάνιο χάρισμα που είχε, ψάλλοντας τον δεξιό χορό του Καθολικού της Μεγής της Λαύρας. Ήταν Σάββατο του Ακαθίστου και ο Κουκουζέλης, αφού έψαλε με επιμέλεια τα ιδεόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου, αποκοιμήθηκε για λίγο από την κούραση, όρθιος στο στασίδι του. Βλέπει τότε μπροστά του την υπεραγία Θεοτόκο και ακούει την γλυκιά φωνή της: «Χαίρε Ιωάννη παιδί μου, ψάλε μου και δεν θα σε εγκαταλείψω». Και λέγοντας αυτά του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Ξυπνά αμέσως ο Όσιος και βλέπει έκπληκτος και γεμάτος χαρά στο δεξί του χέρι το φλουρί. Ευχαρίστησε τη Θεοτόκο για την εύνοιά της και το παρέδωσε το φλουρί στην εκκλησία, στο μοναστήρι. Το νόμισμα αυτό είχε θαυματουργική δύναμη και τελούσε μεγάλα θαύματα. Από τότε Όσιος Ιωάννης δεν έλειπε ποτέ από τον δεξιό χορό, ψάλλοντας με προθυμία και δοξολογώντας τον Κύριο και τη μητέρα του. Από τον πολύ κόπο όμως και την ορθοστασία σάπισε το πόδι του και έβγαζε μια δύσοσμη ύλη. Η Παναγία μας όμως δεν τον εγκατέλειψε. Εμφανίζεται πάλι και του λέγει: «Από τώρα θα είσαι υγιής». Αμέσως ο Όσιος θεραπεύτηκε και παρέμεινε υγιής μέχρι το τέλος της ζωής του. Προείδε μάλιστα και τον θάνατό του. Ζήτησε συγχώρηση από όλους τους αδελφούς της Μονής και κοιμήθηκε οσιακά την 1η Οκτωβρίου. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Εισοδόν ειρήνη, Παναγία μαζί μας.